श्री नवनाथ चरित्र में भाग 14 में श्री मीननाथ एवं श्री धुरंधर नाथ चरित्र, श्री चरटीनाथ तथा रेमननाथ के शिष्य। चरटीनाथ तथा रेमननाथ ने अपना जीवन कार्य पूरा करके कैलाश में जाकर शिवजी के पास निवास करने का निश्चय किया। उस समय उन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रचार और प्रसार का भार मीननाथ तथा धुरंधरनाथ के ऊपर सौंप दिया। फिर वे दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी के पास जाकर रहने लगे। उस समय धुरंधरनाथ ने मीननाथ से ये कहा कि हम दोनों तो तीर्थ यात्रा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाएं और शिष्यों की दीक्षा का भार अपने गुरु भाई विलच्छेनाथ के ऊपर छोड़ दें। तो मीननाथ को ये युक्ति पसंद आ गई। तब उन्होंने शिष्यों की दीक्षा का भार विलच्छेनाथ पर डाला और स्वयं तीर्थ यात्रा करते हुए धर्म तथा नाथ पंथ का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। पूर्व उत्तर भारत में योग मार्ग का प्रचार करने का जिम्मा धुरंधरनाथ ने लिया तथा मीननाथ ने दक्षिण भारत में भ्रमण करने का निश्चय किया। मीननाथ ने सर्वप्रथम अपने भाई गुरु भाई चंडीश्वर नाथ के ऊपर गिरनार पर्वत पर आने वाले शिष्यों को दीक्षा का भार सौंपा। फिर उन्होंने निश्चिंत होकर दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ की। मीननाथ अनेक स्थानों में धर्म प्रचार करते हुए नर्मदा नदी के तटवर्ती ओमकारनाथ नामक स्थान में जा पहुँचे। वहाँ शस्त्रों स्त्री पुरुषों से उनके दर्शनों के लिए आना आरंभ कर दिया। मीननाथ के उपदेश सुनकर उनका मुँह दूर होने लगा और वे सब योग मार्ग की दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाने लगे। कुछ दिन वहां ठहरने के उपरांत मीननाथ महाराष्ट्र प्रदेश के भीमाशंकर नामक प्रसिद्ध स्थान में गए। वहां उन्होंने अपने एक शिष्य पर शीर रक्षा का भार सौंपकर 7 वर्ष की समाधि लगाई। उसके बाद वे कदरी नामक स्थान में गए। वहां अपने गुरु भाई के साथ बहुत दिनों तक ज्ञान चर्चा करते हुए ठहरे रहे। वहां से वे रामेश्वरम होते हुए सिंगल द्वीप में गए। वहां बहुत समय से धर्म प्रचार का कार्य बंद पड़ा था, अतः मीननाथ ने उस द्वीप में जाकर योग मार्ग की प्रतिष्ठा करने का निश्चय किया। सिंगल द्वीप में चमत्कार प्रदर्शन। मत्स्येंद्रनाथ के बाद बहुत समय से कोई धर्म प्रचारक सिंगल द्वीप में नहीं गया था, अतः वहां धर्म प्रचार का काम बहुत मंदा पड़ा था। वहां के लोग मत्स्येंद्रनाथ के उपदेशों को भूल गए थे। मीननाथ ने वहां जाकर राजधानी में एक कपूर महोत्सव करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने वहां यह भी प्रचारित कराया कि जो व्यक्ति इस उत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे उन्हें प्रतिदिन मनवांछित भोजन प्राप्त होगा। इस घोषणा को सुनकर सिंगल द्वीप के हजारों स्त्री पुरुष उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहुंचने लगे। जिस जगह महोत्सव का आयोजन किया गया था वहाँ बहुत विशाल मैदान था। उस मैदान में स्त्री पुरुषों की पंगत बैठाकर मीननाथ उन्हें इच्छित भोजन कराने लगे। वे भोजन करने के लिए आए हुए प्रत्येक व्यक्ति से कहते तुम्हें जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो उनका अपने मन में स्मरण करते चले जाओ। मन में स्मरण करने मात्र से ही वे सब वस्तुएँ तुम्हारी पत्तल पर आकर उपस्थित होती चली जाएंगी। मीननाथ की घोषणा सुनकर लोग विविध प्रकार की वस्तुओं का स्मरण करते और आश्चर्य की बात यह थी कि स्मरण करने मात्र से ही वे सब वस्तुएं उनके पत्तलों पर स्वयं में आकर उपस्थित हो जाती थी। प्रतिदिन भोजन कराने के उपरांत मीननाथ लोगों को उपदेश करते। उसमें वे धर्म योग तथा ज्ञान की महिमा का वर्णन करते। उसे सुनकर लोग मुग्ध हो जाते, उनका मोह दूर हो जाता और वे मीननाथ के शिष्य बन जाते। सिंगल द्वीप में हजारों लाखों स्त्री पुरुष ने मीननाथ से योग की दीक्षा ली। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उस द्वीप में योग मार्ग का बहुत अच्छा प्रचार हो गया। जब मीननाथ ने यह देखा कि अब यह धर्म प्रचार खूब अच्छी तरह हो चुका है, तब वे अपने थोड़े से शिष्यों को योग प्रचार के लिए वहां छोड़ करके स्वयं गिरनार पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर गोरख गुफा में 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के लिए समाधिस्थ हो गए। धुरंधरनाथ का पर्यटन। जिन दिनों मीननाथ दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे उन्हीं दिनों धुरंधरनाथ सौराष्ट्र से निकल करके कच्छ सिंधा आदि प्रदेशों में धर्म प्रचार करते हुए गंधार देश में जा पहुंचे। वहां पर अजपानाथ नामक योगी के साथ उनकी भेंट हुई। अजपानाथ यवन होते हुए भी योग विद्या का पूर्व विद्वान था। अजपानाथ से सूचना पाकर धुरंधरनाथ सुलेमान पर्वत पर गए। वहाँ अनेक छोटी बड़ी गुफाओं में उन्होंने अनेक मुमुक्षुओं को योग साधन करते हुए देखा। धुरंधरनाथ को अपने बीच पाकर वे सभी योगी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन सब ने मिलकर धुरंधरनाथ के स्वागत सत्कार में एक समारोह का आयोजन किया। धुरंधरनाथ ने उस समारोह में योग संबंधी उपदेश देकर सब लोगों को अत्यंत प्रभावित किया। कुछ दिनों तक सुलेमान पर्वत रहने के बाद धुरंधर नाथ विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए तथा लाखों नर नारियों को अपने उपदेशों से कृतार्थ करते हुए कटासराज नामक तीर्थ में जा पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरने तथा धर्म प्रचार करने के बाद हिमालय के पास ज्वाला देवी नामक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर आने वाले विशाल जन समुदाय को योग मार्ग की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से धुरंधरनाथ ने चमत्कार प्रदर्शन करने का निश्चय किया। ज्वाला देवी में चमत्कार प्रदर्शन। ज्वाला देवी मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों बकरों की बलि देने की प्रथा थी। धुरंधरनाथ को इस प्रकार निरीह प्राणियों की हत्या किया जाना बहुत बुरा लगा। एक दिन उन्होंने ज्वाला देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर ये घोषणा की, आज के दिन से ज्वाला देवी के मंदिर में किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। पशु बलि के समर्थक मांसाहारी लोगों ने जब धुरंधरनाथ को ये घोषणा करते हुए सुना तो उन्होंने प्रश्न किया, इस मंदिर में हमेशा से पशु बलि दी जाती रही है, पशु बलि पाकर देवी प्रसन्न होती है, इसलिए हम लोग इस प्रथा को तुम्हारे कहने से बंद नहीं करेंगे। ये सुनकर धुरंधरनाथ ने अपने मन में विचार किया कि ये लोग सीधे तरीके से नहीं मानेंगे, इसलिए इन्हें कोई चमत्कार दिखाना चाहिए। अतः कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरी घोषणा के प्रतिकूल पशु वध करेगा तो ज्वाला देवी स्थान के चारों ओर महाज्वाला फैल जाएगी और उसमें जलकर सब लोग भस्म हो जाएंगे। तब एक पशु बलि के समर्थक व्यक्ति ने आगे बढ़कर धुरंधरनाथ से कहा, ज्वाला देवी हजारों वर्षों से पशु बलि स्वीकार करती आ रही है, आज तुम ये नई बात क्यों कह रहे हो? धुरंधरनाथ ने कहा, क्या देवी ने कभी अपने मुंह से ये बात कही है कि पशु बलि को स्वीकार करती है अथवा अच्छा समझती है? वह व्यक्ति बोला, तुम तो पागल जैसी बातें करते हो, कहीं देवी भी अपने मुंह से कुछ बोलती है? तो धुरंधरनाथ ने कहा, तब तो तुम्हारी ही बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि देवी स्वयं अपने मुंह से कुछ नहीं कहती और बलि को स्वीकार भी नहीं करती है। तुम मांसाहारी हिंसक यो लोग स्वयं ही ये प्रचार करते फिरते हो कि देवी को पशु बलि स्वीकार है। उस आदमी ने कहा, यदि देवी ने पशु बलि को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा तो उन्होंने बंद करने के लिए भी नहीं कहा है। देवी की प्रत्यक्ष आज्ञा के बिना बलि बंद नहीं हो सकती, तुम्हारा कहना हम लोग नहीं मानेंगे। तो धुरंधरनाथ ने उत्तर दिया, मुझे देवी जी ने पशु बलि को रोकने के लिए ही यहाँ भेजा है। यदि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो महाज्वाला सबको जलाकर भस्म कर डालेगी। परंतु धुरंधरनाथ की बात को हिंसकों ने नहीं माना। ये देखकर धुरंधरनाथ ने उन्हें उचित शिक्षा देने का निश्चय किया। वैसे ही एक हिंसक पुरुष बकरे को साथ लेकर देवी के मंदिर में आया और उसने खांडा उठाकर बकरे के सिर को काटना चाहा। वैसे ही धुरंधरनाथ ने आग्नेय अस्त्र का आवाहन करके एक मुट्ठी भस्म चारों दिशाओं में फेंक दी। उसी के साथ चारों ओर आकाश को छूने वाली आग की लपटें उठने लगी। उन लपटों को देखकर सभी हिंसक मनुष्य स्तंभित तथा भयभीत हो गए। किसी ने किसी पशु का वध नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब वे आग की लपटें आगे बढ़ती हुई उन हिंसक लोगों के पास पहुंचने लगी, उससे हाहाकार करते हुए धुरंधरनाथ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने और प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय धुरंधरनाथ ने उन लोगों से कहा कि यदि तुम लोग सदैव के लिए यहाँ पर पशु बलि बंद करने का आश्वासन दो तो मैं इस महाज्वाला से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। सब लोगों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने पहले तो वायु अस्त्र का प्रयोग करके अग्नि की ज्वाला को उस स्थान से दूर हटाया, फिर मेघस्त्र का प्रयोग करके वर्षा द्वारा उस ज्वाला को बुझाकर शांत कर दिया। इस चमत्कार को देखकर सब लोग धुरंधरनाथ का जय जयकार करने लगे। उस दिन से ज्वाला देवी के मंदिर में पशु बलि की प्रथा समाप्त होगी। बकरे के सिर के स्थान पर लोग देवी की सेवा में नारियल की भेंट चढ़ाने लगे। वहां रहकर उन्होंने लाखों स्त्री पुरुषों को अपना भक्त और शिष्य बनाया तथा अपने सदुपयोग द्वारा उनके मोह को दूर कर दिया। संदीपक का दृष्टांत। एक बार मुमुक्षुओं को उपदेश करते हुए धुरंधरनाथ ने कहा, शिष्य को संदीपक जैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति संदीपक के समान अपने गुरु की सेवा करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सुनकर एक भक्त ने कहा, है नाथ जी, आप हमें संदीपक की कथा सुनाइए। तब धुरंधरनाथ ने संदीपक की कथा सुनाई, जो इस प्रकार थी। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तटवर्ती अंगिरस ऋषि के आश्रम में अनेक ऋषि मुनि रहा करते थे। उन्हीं में वेद धर्म नामक एक विद्वान पवित्रात्मा तथा धर्म आत्मा ब्राह्मण भी थे। वे उस आश्रम में रहकर अपने अपने अनेक शिष्यों को वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया करते थे। वेद धर्म के एक शिष्य का नाम था संदीपक था। वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि तथा गुरु भक्ति ब्राह्मण था। एक दिन वेद धर्म ने अपने शिष्यों को गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा, हे शिष्यों, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सब शिष्यों ने कहा, हे गुरु, आप कहिए, हम आपकी प्रत्येक बात सुनने तथा प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय प्रस्तुत हैं। ये सुनकर वेद धर्म बोले, हे शिष्यों, मैंने पूर्व जन्म में सहस्त्रों पाप कर्म किए थे। इस जन्म में अपने तप तथा अनुष्ठान के प्रभाव से मैंने उनमें से अधिकांश पापों को नष्ट कर दिया है, किंतु अभी भी कुछ थोड़े से पाप शेष रह गए हैं, जिनका फल मुझे इसी जन्म में भोग लेना आवश्यक है। उन पापों का फल भोगने के लिए मैं काशी में जाकर रहूँगा। तुम में से ऐसे कितने शिष्य हैं जो वहाँ चलकर पाप कर्मों के फल को भोगने की अवधि समाप्त होने तक मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर सब शिष्य चुप रहे। अकेले संदीपक ने ही ये कहा कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर आपकी सेवा करते रहने के लिए तैयार हूँ। उसने वेद धर्म ने कहा, है संदीपक, अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए मुझे 21 वर्ष तक कोढ़ी, अंधा, पागल, दरिद्र तथा रोगी बनकर जीवित रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम मेरी सेवा कर सकोगे या नहीं, इस पर खूब अच्छी तरह विचार कर लो। तो संदीपक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे गुरु, 21 वर्ष क्यों? ऐसी स्थिति में यदि मुझे जीवन भर आपकी सेवा करते रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब आप मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दीजिए। यह सुनकर वेद धर्म अत्यंत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन वे संदीपक को साथ लेकर काशीपुरी को चल दिए। काशी में जाकर वे मणिकर्णिका घाट के उत्तर की ओर कमलेश्वर स्थान के समीप जाकर ठहर गए। 2-4 दिन तक तो वे ठीक रहे। प्रतिदिन गंगा में स्नान करते और संदीपक को भिक्षा मांगकर ले आता, उसका भोजन करते थे। इसके बाद उनके शरीर में कोट प्रकट हुआ। कुछ दिनों बाद वे अंधे और पागल भी हो गए। संदीपक दिन रात अपने गुरु की सेवा करने लगा। वह उनके कोट के घावों को धोता, उन पर औषधि लगाता, स्नान कराता, वस्त्रों को साफ करता तथा भिक्षा मांगकर भोजन खिलाता था। पागलपन किसी स्थिति में गुरु उसे हर समय डांटते फटकारते रहते। कभी कभी क्रोध में आकर तमाचा मारते थे तथा अन्य प्रकारों से भी परेशान किया करते थे, परंतु संदीपक उनके किसी बात का बुरा नहीं मानता था। मैं दिन प्रतिदिन अधिकाधिक लगन के साथ उनकी सेवा करता था। इस प्रकार संदीपक को गुरु की सेवा करते हुए जब कई वर्ष व्यतीत हो गए, तब शिवजी उनकी गुरु भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वर देने के लिए उनके पास जा पहुँचे। शिवजी ने संदीपक से वर मांगने के लिए कहा। उस समय संदीपक ने उनसे यह निवेदन किया कि गुरु की आज्ञा लिए बिना मैं आपसे कोई भी वर नहीं मांग सकता। शिवजी ने उससे गुरु के पास जाकर उनकी आज्ञा ले आने के लिए कहा। संदीपक अपने गुरु के पास जाकर कहने लगा, हे गुरु जी, भगवान शंकर मुझे वर देने के लिए पधारे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे आपके शीर की व्याधि दूर करने का वर मांग लूं। ये सुनकर वेद धर्म ने क्रोध में भरकर कहा, तुम मेरी सेवा करते करते उकता गया प्रतीत होता है, इसलिए शिवजी से मेरा रोग दूर कर देने के लिए वर मांगना चाहता है। परंतु मूर्ख, तू ये तो सोच कि यदि शिवजी ने इस समय मुझे रोग मुक्त कर भी दिया तो भी मुझे अपने पापों का फल तो कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे दूसरा जन्म ग्रहण करना होगा और इसी जन्म में मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में तुझे क्या करना चाहिए, ये तुझ स्वयं ही सोच ले। गुरु जी की बात सुनकर संदीपक शिव जी के पास लौट कर गया और उनसे बोला, हे प्रभु, गुरु जी ने मुझे वर मांगने की आज्ञा नहीं दी है, इसलिए मैं आपसे कुछ भी मांगने अथवा लेने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर शिव जी आश्चर्यचकित रह गए। वे उसी समय विष्णु जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु जी, लोग मेरे दर्शन पाने के लिए वर्षों तक जप तप करते हैं, परंतु इन दिनों काशीपुरी में संदीपक नामक एक ऐसा व्यक्ति आया है कि उसकी गुरु भक्ति को देखकर मैं स्वयं उसके पास वर देने के लिए पहुंचा था, परंतु गुरु की आज्ञा प्राप्त ना होने के कारण उसने मुझसे स्पष्ट मना कर दिया है। शिवजी की बात सुनकर विष्णु जी ने संदीपक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे काशीपुरी में संदीपक के पास गए और उनसे कहने लगे, हे संदीपक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति को देख कर प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। ये सुनकर संदीपक ने उत्तर दिया, है प्रभु, गुरु भक्ति के प्रताप से ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, अतः आप मुझे यही वार दीजिए कि मेरे गुरु के चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ बनी रहे अथवा मैं उनकी निरंतर सेवा करता रहूं। संदीपक की बात सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, है संदीपक, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें ये वार देता हूँ कि गुरु चरणों में तुम्हारी भक्ति निरंतर दृढ़ बनी रहेगी। ये कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तब संदीपक ने अपने गुरु के पास जाकर उन्हें गुरु विष्णु जी से वर मांगने की घटना कह सुनाई। उसे सुनकर वेद धर्म मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे पुत्र, तू सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, तो समस्त सिद्धियों को प्राप्त करेगा और तेरे घर में रिद्धि सिद्धियों का निवास हर समय बना रहेगा। ये कहकर वेद धर्म मुनि उसी समय स्वस्थ एवं दिव्य कांतिमान शीर वाले बन गए। शिष्य की परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने अपने शीर को ऐसा बना लिया था। उस महापुरुष ने कभी कोई पाप किया ही नहीं था, अतः उसका फल भोगने की बात तो बहुत दूर की थी। इस तरह वेद धर्म ने अपने शिष्य संदीपक की परीक्षा लेकर उनके संपूर्ण जीवन को सफल बना दिया। इस कथा को सुनाकर धुरंधरनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग संदीपक की भांति सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा करते हैं और कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते, वही धर्म के यथार्थ मर्म को जानते हैं, उन्हीं को सब सुखों की प्राप्ति होती है तथा वे ही अपने जन्म को सफल बना पाते हैं। धुरंधरनाथ जी द्वारा वर्णित इस कथा को सुनकर सभी श्रोता अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य स्थानों की यात्रा। ज्वाला देवी में 5 व्यक्तियों ने धुरंधरनाथ जी का मुख्य शिष्यत्व ग्रहण किया। कुछ समय बाद जब धुरंधरनाथ ने वहां चलने का निश्चय किया तब 4 शिष्य तो उनके साथ चल दिए, परंतु 5वां शिष्य अपनी माँ के रोने धोने के कारण नहीं वहाँ वहीं रह गया, तो चारों शिष्यों को साथ लेकर धुरंधरनाथ वहाँ से विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए अपने गुरु भाई शंभुनाथ के आश्रम में पहुँचे। वहाँ वे कुछ दिनों तक रहे, फिर अपने चारों शिष्यों को शिक्षा का भार शंभुनाथ पर छोड़ करके वे हिमालय पर्वत के अनेक स्थान तथा नगरों को भ्रमण करते हुए नेपाल में जा पहुँचे। उन दिनों नेपाल में उनके गुरु भाई अजय नाथ अपने कई शिष्यों के साथ योग प्रचार का कार्य कर रहे थे। धुरंधरनाथ ने कुछ दिन वहीं रहकर परस्पर धर्म चर्चा की। तदुपरांत वे भूटान देश में होते हुए चीन देश के पिलांग अर्थात वर्तमान में पेनांग नामक स्थान में गए। इस स्थान पर पहले गोरखनाथ ने कुछ समय निवास किया था। वहाँ पर एक गुफा विद्यमान थी जिसमें उन दिनों धुरंधरनाथ के गुरु भाई विंदुनाथ रहा करते थे। धुरंधरनाथ ने विंदुनाथ से भेंट की तथा कुछ दिनों वहीं रहकर योग प्रचार का कार्य किया। इसके बाद वे ब्रह्मदेश वर्तमान बर्मा में गए। वहाँ से अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए अपने उस स्थान पर लौट आए जहाँ की अपने गुरु भाई विलश्यनाथ को छोड़कर यात्रा पर गए थे। इस अवधि में विलश्यनाथ ने तारकनाथ आदि अनेक योग्य शिष्यों को तैयार कर रखा था। धुरंधरनाथ उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर वे सब शिष्य विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने के लिए चले गए। इसके बाद धुरंधरनाथ जी 12 वर्ष की समाधि लगाकर बैठ गए और समाधि पूरी हो जाने पर पुनः योग धर्म के प्रचार में लग गए।